helyem. Az egyik az Ézsaiás 7, a másik pedig a Máté 1. Mind a két helyre tegyetek be valamit, hogy tudjatok oda lapozni majd, hogy tudjátok olvasni. Jó, tehát a Máté 1 és az Ézsaiás 7, és akkor imádkozzunk, mielőtt nekikezdünk. Drága Jézus, hálát adunk neked azért, hogy jöhetünk és dicsőíthetünk téged az ige tanulmányozásával. Köszönjük, Uram, hogy a te igéd az élő és ható, és köszönjük, Uram, hogy eljut egészen a léleknek és a szellemnek a megoszlásáig, és megmutatod nekünk, hogy mi az, ami az érzéseinkből van, és megmutatod, hogy mi a te igazságod, és segítesz, Uram, nekünk a te igazságodhoz igazítani a mi lelkünket az igéd ereje által, a te szellemed által. Köszönjük, Uram, azt, hogy a te igéd az, ami újjászüli a lelket. Köszönjük, hogy ezáltal, Uram, születettünk újjá, és köszönjük azt, hogy minden nap ezzel táplálsz bennünket. Köszönjük, hogy te vagy a mennyei kenyér, rád van szükségünk, arra a mannára, amit adni akarsz nekünk ezen a mai napon is. Köszönjük neked, Jézus. Vezess bennünket, és lásd örömödet, ahogyan együtt tanulmányozzuk a te igédet. Amen. Amen. Máté evangéliuma, az egyes fejezetből fogunk olvasni. És a 18-as verstől fogjuk olvasni. A 18-astól a 23-asig fogjuk olvasni. Álljunk föl erre együtt közösen, jó? Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szent Lélektől. Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, hímé az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, a Szent Lélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, hogy ímé a szűz fogam méhében, és fiút szül, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Köszönjük neked, Uram, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy Immanuel a te neved. Köszönjük, hogy velünk az Isten. Köszönjük neked, hogy eljöttél, hogy bennünk lakoz, hogy megments bennünket a mi bűneinkből, és hogy elkísérj bennünket egészen a dicsőségbe, amikor majd veled leszünk szemtől szemben. Köszönjük neked, Jézus. Amen. Foglaljunk helyet. Hogy Jézus nevét tanulmányozzuk, a következő név, amit tanulmányozni fogunk, az az Immanuel, a velünk az Isten. Hát itt Máté evangéliumában, Máté egyből a lovak közé csapott, és elkezdett arról beszélni, hogy Jézus Krisztusnak a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Nem nagyon beszélt mellé, elkezdte, hogy egyből innen fogok indulni, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, az bizony Dávid fia, Dávid leszármazottja, és Ábrahámnak a leszármazottja. Gondoljatok bele, hogy Máté ezt főleg a zsidó embereknek írta. Mit indított el egyből a zsidó emberekben? Egyből bekattant nekik az, hogy Ábrahámnak, Dávidnak a leszármazottja. Fú, itt valami nagyon komoly dologról fogunk beszélni. Máté egy nagyon aprólékos ember volt, talán tudjátok, hogy vámszedőként tért meg, és hát bizony egy... nem egy közkedvelt figura volt, mert az a zsidó, aki összeszövetkezett a rómaiakkal, hogy vámot szedjen a saját embereitől, hát az nem volt egy túl közkedvelt figura, és talán emlékeztek arra is, hogy Máténak a korábbi neve Lévi volt, ami nagyon arra utal, hogy a lévita papságból származott, tehát sokan úgy tekintettek rá valószínűleg, mint egy visszacsúszott papra, aki a saját népét sarcolja, és adja befelé a pénzt a római birodalomnak. Máté viszont mindent nagyon aprólékosan feljegyzett az elejétől a végéig, és itt, amit a fejébe vett, az az volt, hogy megmutatja a zsidóknak, hogy Jézus Krisztus nem más, mint a Messiás, mint Dávidnak az a fia, akit megígért az Ószövetség, és meg akarja mutatni azt, hogy ezek a proféciák Jézus Krisztusról bizony beteljesedtek. Ez az egyik kedvenc kifejezése egyébként Máténak, hogy és így beteljesedtek ezek a proféciák. Ez volt az egyik fő célja, hogy megmutassa, hogy Jézus Krisztus az a Messiás, akit az Ószövetségben Isten megígért, és hogy ezt meglássa mindenki teljesen világosan. Itt neki is fog a Jézus nemzetségi táblázatának, és el is olvashatod otthon, és olvasd is el, mert érdemes, és csomó nevet felsorol bennem. Ami nagyon kitűnik ezekből a nevekből, az az, hogy jó pár asszonyt is megnevez ebben a nemzetségi táblázatban Máté, ami nagyon különleges volt, hiszen asszonyokat nem nagyon neveztek meg nemzetségi táblázatokban, nem sokra tartották őket korábban, de itt mégis Isten sugallatára, Isten vezetésére Máté leírta ezeket az asszonyokat. Ugye már ott a legelején ott van a hármas versben, hogy Támár tor született Fárész és Zera. Emlékeztek, hogy Támár prostituálnak öltözve adta el magát a apósának, és így született az ikerpár. Nem egy túl fényes sztori, de itt benne van Jézus nemzetségi táblázatában, hogy itt volt Támár, aki ráadásul még kananeus is volt, tehát nem is izraelita, és ő is Jézusnak az egyik felmenő, nagy, dédük, szép, nem tudom én milyen mamája. Tehát ez egy elég hangsúlyos dolog, hogy ezt egyáltalán beletette Máté ebbe a nemzetségi táblázatba. Aztán, hogyha tovább olvasunk, akkor arról is olvasunk, hogy Ráháptól lett Boáz, ugye, ott van a ötös versben, hát Ráhábról is tudjuk, hogy hasonló háttérrel rendelkezett, mint Támár, tehát ő sem egy ilyen fényes Istennek odaszánt asszony volt az elején. Aztán ott van Rút, aki ugye szintén nem volt izraelita, ő egy moabita asszony volt, de később ugye ő is izraelita lett, csatlakozott Izrael istenéhez, tőle született Obed. Aztán utána már csak úgy olvasunk itt a hatos versben, hogy Úriás feleségéről olvasunk, akiről tudjuk, hogy Betsabé volt az, akivel Dávid király paráz. Ő is meg van említve ebben a nemzetségi táblázatban, hiszen a messiási vonalban ezeknek az asszonyoknak mind-mind szerepe volt. És Isten ezen az egész nemzetségi táblázaton keresztül eljut egészen Máriáig a 16-os versben. Azt olvassuk, hogy Jákob fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született. Máriától született Jézus, nem Józseftől. Ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy kihangsúlyozza Máté, mert József igazából csak a befogadó apukája, vagy mostoha apukája volt Jézusnak, így legálisan, teljesen törvény szerint Jézus valóban igényt tarthatott Dávid trónjára, hiszen ebben a vonalban volt. De nézzétek meg, hogy Isten mennyire a végletekig elment azért, hogy ezt a vonalat megőrizze, hogy biztosítsa azt, hogy mindenképpen eljöjjön a messiás, és mindenképpen uralkodjon. Nem engedte, hogy ez a vonal bárhoz is megszakadjon, akármilyen bűn, akármilyen emberi gyengesség, vagy akármilyen lázadás is jött bele a képbe. Egyszerűen nem akarta, hogy megszakadjon, ő maga őrizte meg ezt a vonalat mindvégig. És itt a Jézus születésének történetéből pedig egyértelműen kiderül az, hogy az ézsaiási profécia teljesedett be, amit a 23-as versben ugye olvasunk, 22-es vers, hogy ugye az Úr mondta a proféta által, hogy ímé a szűz fogam méhébe fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Ez egy óriási titulusa Jézusnak, az Immánuel, ugye az Imánu, az azt jelenti, hogy velünk van, az El pedig Istennek a neve. Velünk van az Isten. Sehol máshol nem látjuk ezt a nevét használni, de ez egy óriási titulusa, óriási neve Jézusnak. Hogyha belegondoltok, akkor ez a név nagyon sok mindent mutat meg. Egyértelműen megmutatja azt, hogy Jézus testé lett, és itt lakozott közöttünk. Ez az első dolog, amit meg kell, hogy mutasson mindannyiunknak, hogy a hatalmas élő Isten teste töltött, és ide költözött a földre, hogy velünk legyen. Ez már önmagában egy lenyűgöző dolog. Egy zsidó számára meg mindenképpen az, hogy a hatalmas örök Isten, akinek a nevét se lehet kimondani, olyan szent, hajlandó arra, hogy testet, emberi testet öltsön, és ide költözzön, hogy velünk legyen, hogy velünk kapcsolatban legyen. Isten az egyik teremtményének a testét, a mi testünket, az emberi testet magára öltve jött le erre a földre. Ez egy óriási dolog, hiszen ő maga, ezt nem kellett volna, hogy kötelezően, hogy megtegye, de tudta, hogy így tud bennünket megmenteni a mi bűneinktől. Ha belegondoltok, ebben a névben benne van az is, hogy a teljesen tiszta, bűn nélküli emberi természet tud együtt létezni az isteni természettel. Akkor, amikor Isten ide a földre jött, hogy velünk lakozzon, akkor nem dobta el magától az isteni létet, ugyanúgy továbbra is Isten maradt. Csak hozzá felvette az emberi létet is, és így az emberi és az isteni léte együtt létezik azóta is Jézus Krisztusban. Most a mennyben is ugyanúgy ott van az emberi teste. Ez nem olyan volt, hogy lejött egy rövid időre, 30 évig ember leszek, majd visszacserélem. Ez nem egy ilyen dolog volt, hanem amikor emberré lett, akkor ő valóban bűn nélküli emberré lett, de onnantól kezdve ő folyamatosan létezik emberi létében is, és isteni létében is egyidejűleg. Ez a számunkra persze felfoghatatlan, meg nem értjük meg. Eleve, amikor már Istenről kezdünk gondolkodni, szétmegy az agyunk, mert nem bírjuk felfogni. Ez teljesen természetes dolog, hiszen emberi agyunk van, ami emberi korlátokkal rendelkezik. Fel kell ismerni azt, hogy az agyunknak még a 10%-át se használjuk. Mi lenne, ha a maradék 90-et is használnánk? Meg el lehet-e képzelni, hogy az agyunkon kívül is vannak, léteznek dolgok? Hát igen, elég könnyen, ugye az agyunk is helyen elfér. Tehát még Istenről gondolkodva is a gondolataink összekuszálódnak, hát ha abba is belegondolunk, hogy ő emberként is és Istenként is máj napig is létezik. Úgy, ahogy láttuk két héttel ezelőtt, hogy a Jelenések könyvében, amikor Jézus meglátta Jézust a trón között, a 24 vén között, mindennek a középpontjába, a frissen, újonnan megöletett bárányt, akkor látta a testéből vérző sebeket. ugyanez a testi lét, ez az emberi lét Jézus Krisztusnak ugyanúgy megmaradt máig napig is. Amikor majd meglátjuk őt, akkor fogjuk látni ilyen formájában is. Ez egy óriási dolog. Mekkora dolog, hogy Isten idáig lehajolt, ennyire megalázta magát, hogy felvegye ezt a testet, és utána pedig abban az alázatában engedelmes volt egészen addig, hogy meghalt értünk a kereszten. De természetesen Jézus más módon is velünk van, hiszen velünk van úgy is, hogy bennünk lakozik, azt mondja, hogy a Szent Lelke által bennünk lakik. Velünk van úgy is, hogy ő van ott, aki bátorít bennünket, aki tanít bennünket, aki vezet bennünket, aki helyreigazít bennünket akkor, amikor kell. Ő az, aki mindig velünk van, ahogyan ígérte a Máté evangéliumának legvégén, hogy soha el nem távozok tőled, és minden egyes nap, minden egyes percében veled leszek. Ez egy mekkora ígéret Isten részéről, hogy minden egyes nap, minden egyes percében velünk lesz. Ez megint az ő odaszánását mutatja. Természetesen az, hogy ő emberré lett és itt lakik közöttünk, hogy velünk az Isten, ez azt is jelenti, hogy mi is jöhetünk hozzá. Azért, mert ő már eljött hozzánk, ezért mi mindannyian jöhetünk hozzá. Összeszedhetjük magunkat, odafelé fordulhatunk, és azt mondhatjuk, hogy Uram, jövök hozzád. Vágyok erre a kapcsolatra, amire hívsz engem. És az Immanuel, ez pontosan erről szól, hogy Isten hív bennünket, hogy legyünk vele élő kapcsolatban. És itt nem véletlen az, hogy Máté kihangsúlyozza, hogy ezáltal beteljesedett a profécia, mert ezt Ézsaiás prófétán keresztül több mint 500 évvel azelőtt, hogy Krisztus megszületett volna, már megprófétálta Isten. A profécia Isten számára azt jelenti, hogy ő leírja, ami igaz, ami van. De ugye, mivel Isten egyszerre látja a múltat, jelent jövőt, mindent, mert ő időn kívüli, ezért ő a 500 évvel Krisztus eljövetele előtt is ugyanúgy tudott írni Ézsaiás prófétán keresztül Krisztus eljöveteléről, mint hogyha már megtörtént volna. Ő ezt visszafele is simán tudja látni. A profécia részben azt is jelenti, hogy korábban Isten meg tudja jeleníteni mindazokat a dolgokat, amik majd később számunkra, emberek számára később fog bekövetkezni. Istennek nem jelent gondot, mert ő kívül van, ő ezt mind nagyon jól látja. Én legjobban a virágkarneválon mindig a helikopteres szoktam irigyelni, mert ő neki nem kell végigvárni az egész karnevált, nem kell nézni, hogy milyen unalmas kocsik vagy fellépések vannak, van egy-két érdekes, neki nem kell az egészet végignézni, hanem ő felülről ránéz, és látja, hogy mi az, amit őt érdekel, látja az elejét meg a végét egyidejűleg. Ha te akarod megnézni, hát akkor te egy helyben állsz, és akkor végigvárod, még az egész karnevál végigvonul. De Isten így felülről lát mindent, ő az elejét, a végét, a közepét egyidejűleg látja a dolgoknak, ezért ő a fentről tud híradást adni a végéről is a menetnek azoknak, akik még az elején vannak. Meg tudja ezt tenni. Ézsaiás prófétán keresztül pontosan így prófétált Isten Jézus születésével kapcsolatosan. És akkor, amikor ez a profécia elhangzott, ez egy hatalmas bátorítás akart lenni Akász királynak, aki ezt a bátorítást nem fogadta. Nézzük meg az Ézsaiás 7-et, lapozzunk oda az Ézsaiás 7-hez. Az Ézsaiás 7 első két versét olvassunk. Akkáznak, Jótán fiának, Uzziá unokájának, Júda királyának az idejében történt, hogy háborút indított Recin, Arám királya, és Peka, Remalája fia, Izrael királya Jeruzsálem ellen, de nem tudták legyőzni. És amikor hírül vitték Dávid házának, hogy összefogott Arám Efraimmal, reszketni kezdett a szíve és a népének a szíve, ahogyan az erdő fái reszketnek a szélben. Miről van itt szó? Arról van szó, hogy van Akkáz, Júda királya, ugye emlékeztek, hogy Izrael ketté vált Júdára és Izraelre. Izraelt úgy is hívták az északi országrészt, hogy Efraim, ahogy itt a második versben olvassuk. És ez a két része Izraelnek a kezdetektől fogva elkülönült, ugye Dávid uralma után. És az északi országrész az eleve bálványimádással kezdte a történetét. Az északi országrész az mindig csúnya, ronda, nem Isten félő országrész volt. Tehát Izrael és Efraim sose az urat imádta, ők a bálványokat imádták, ezért is szakadtak le. Júda, a déli rész, ahol Jeruzsálem volt, ugye a központ, a főváros, ez egy kicsit jobb helyzetben volt, mert voltak fényesebb pillanatai, meg sötétebb pillanatai. Hát ez most egy sötétebb pillanat. Akkáz király Júda történelmének az egyik legsötétebb alakja volt, és az volt a döbbenet, hogy Akkáznak nagyon jó neveltetése volt, gyönyörű, istenfélő példák voltak a szem előtt, és ő nem is hagyta el annyira ezt a Dávid királyféle istenimádatot, mint inkább hozzátett sok olyan dolgot, amivel ezt az egészet korruptá tette. Egy csomó Istent tagadó, Isten hatalmát, igazságát gúnyoló szokást vezetett be, és ő maga is nagyon sok ilyen dolgot űzött. Sose tagadta az Isten félelmet, csak azzal, hogy hozzátett ilyen teljesen istentelen dolgokat az életébe. De nyíltan sosem állt ki, és sosem mondta azt, hogy ez az Izrael istenének imádata egy nagy hülyeség, és hogy nem ezt kell csinálni, hanem ezt. Soha nem állt így ki, csak mindig hozzátett olyan dolgokat, ami az egészet rosszá tette, megrohasztotta. Mai kereszténységben is elég nagy probléma ez, hogy nagyon sok keresztény hát nem áll ki, és nem mondja azt, hogy ő nem Jézus Krisztust imádja és követi, hanem csak ahhoz hozzátesz olyan dolgokat, olyan gyakorlatokat, amik teljesen Istent káromló dolgok, bálványimádások, és azt gondolja, hogy a kettőt össze lehet egyeztetni. Hát nem lehet összeegyeztetni Akkáz királynak a történetében, és ez teljesen egyértelmű, hogy nem lehet összeegyeztetni, és aki, ha jó céllal is, de az istentelen dolgok fele fordul segítségért, az előbb-utóbb szép lassan meg fog rohadni. Ugyanúgy, ahogy tudjátok, hogy egy rohadt alma fogja a többit megrohasztani, nem a rohadt alma lesz egészséges az őt körülvevő egészséges almáktól. A korrupció, az erkölcsi romlás, meg a hitbeli tartás, az teljesen megrodjan, hogyha megnyitod az ajtót az istentelen dolgok előtt, és az beengeded. Tehát Akkáz pontosan ezt csinálta. Ott volt Júdának a királyaként élt, és hát azt is olvassuk, hogy itt van Szíria, vagy Arám királya, és a Recin, és itt van Peka is, ő pedig az Izraelnek a királya, aki ugye az északi ország részben uralkodott. És hát ez a Szír király, vagy Arám király, és Izrael királya látták, hogy Asszíria egy nagy fenyegetést jelent számukra. Ezért úgy gondolták, hogy ők összeszövetkeznek, mint szírok és északi királyság, és beveszik még a csapatba Júdát is, és akkor majd hárman együtt támadnak az asszírok ellen, akik északon voltak, és akkor így közös egyesített erővel majd legyőzik az asszírokat. Az asszíroknak volt a fővárosa Ninive, és emlékeztek, hogy ők nagyon brutális népek voltak, megkínozták a foglyokat, elevenen megnyúzták őket, meg orkarikát tettek alsó ajkukba, úgy rángatták a foglyokat, tehát egy nagyon brutális nép voltak. Tehát a szírok és az északi királyság jogosan gondolta, hogy jó lenne fellépni ezek az asszírok ellen, és Júdát be akarták szervezni. Na de hát Júda Akkáz király vezetésével azt mondta, hogy hát nem megyünk mi sehova. Ezért úgy döntött Izrael, meg az Arám birodalom, vagy a szírek, hogy hát akkor támadjuk meg Júdát, és az volt a céljuk, hogy Júda trónjára egy arám királyt ültessenek, hogy az ők erejüket is fel tudják használni ezzel az egyesített asszírok elleni támadásban. Úgy gondolták, hogy szükségük van a Júda hadseregére, ezért ha Akkáz nem akar jönni, akkor le kell győzni, helyére betenni egy másik királyt, egy saját embert, és majd úgy együtt vonulunk az asszírok ellen. Ez volt a haditerv. És pont ebbe csöppenünk bele, amikor látjuk, hogy Júda királyát készül az északi király, Izrael királya, és az arám király, vagy a szír király megtámadni. És azt is látjuk, hogy amikor eljut ez a hír hozzá, akkor éppen már éppen az volt a reakciója Akkáznak és egész Júda népének, hogy elkezdtek félni, elkezdtek rettegni. Tehát pontosan tudták, hogy ez egy nagy csapást jelenthet a Júda királyságára, ha őket az északi királyság és a szírok megtámadják. Félelem szállta meg a szívüket. És figyeljétek meg, hogy mi történt ekkor a hármas versben. A hármas verst fogjuk olvasni. Itt azt olvassuk, hogy akkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz. Menj ki!